राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 दिसंबर 2004 साइन लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। परम ब्रह्मण राकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्म किमपि न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेव्यो नमः। महात्मने नमो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, आप ध्यान देकर सुना है, मौका बहुत बढ़िया आया है। आप विचार नहीं करते, इसमें सोचते नहीं हो, बहुत सुगमता से बड़ी भारी उन्नति हो सकती है। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, प्रेम कहते हैं, स्वरूप उद्धार की बात कहते हैं, वो अपने बड़ी सुगमता से हो सकता है। ऐसा मौका आया है, आप कहो, आप विचार नहीं बाहर बच जाइए, थोड़ा ध्यान दो। बहुत बड़ी उन्नति हो सकती, बहुत बड़ी, सबकी, स्त्रियां बालक बूढ़ा जवान सब बहुत सीधी सारी बात, सीधी सारी दो बात है, दो ऐसी कई पता है, मगर दो बात होता है, एक है पदार्थ, एक है क्रिया। ये पदार्थ है, ये शरीर दर्शक पदार्थ, ये रुपया पैसा पदार्थ, ये पदार्थ एक है क्रिया, ये दो प्रकृति है, दो ये पदार्थ ही दे तो भगवान को ले लो, और क्रिया देखिए विश्राम, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो भगवान का से बिना पार हो जाए तो बात, अब ध्यान दो। वो विश्राम है, कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना के लिए जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय तीर्थ व्रत उपवास आदि, वो कुछ नहीं करने के लिए, ये करने के लिए नहीं है, ये करने से आप में वो योग्यता आ जाएगी, तो कुछ नहीं करे, अभी कुछ नहीं करे वो योग्यता नहीं है, कुछ नहीं करे नींद आ जाएगी, दो बात आएगी, का तो होगी नींद, का तो संसार नींद, संसार का चिंतन और नींद, और जब पर ध्यान कीर्तन तत्पर बना जाओ तो सुख हो जाए, बड़ी भारी चीज बनी हुई है, हर नींद न हो और कुछ करे परमात्मा प्राप्त नहीं हो जा रहा। दो ही बात, दो ही बात, पदार्थों में से भगवान का सारा हर रुपया, हर रुपया, हर रुपया, हर भोग, हर भोग, हर भोग लगे लगे सब नहीं लगे है तो ये करो, आप देख लो, कर लो, बात भगवान का जाना, भगवान माँ है, बाप है, भाई है, संबंध है, कुटुम्बी है, गुरु है, चेला है, मित्र है, आप कोई सही संबंध जोड़ दो भगवान के साथ, भगवान मेरा, जिसे बाहर कहता है माँ मेरी, माँ मेरी है, ऐसे भगवान है मेरे, अब स्वीकार करना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं योग्यता चाहिए, ये जितना भजन है, जप है, कीर्तन है, ये मैं रात में लग जाऊ तो कुछ नहीं करना आ जाए, कुछ नहीं करना एक शक्ति है, वो शक्ति का संचय हो जाएगा, वो बोला और भगवान का सारा मेरे पास। वहाँ बैठा था मैं, एक बात कही थी कि 5-7-10 वर्ष अगर जी जाऊंगा तो आपको भगवान की प्राप्ति बहुत सरल बता दूंगा। अब बात याद आ रही है, बता कोई याद है कितने वर्ष की बात है, याद है आपको कितने वर्ष हुआ? मैंने याद है, कोई 20 बरस में ज्यादा हो गया। हाँ मैं कहा, मैं इस बात से पीछे पड़ा हूँ कि सुनते से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो 5-7 वर्ष नहीं जाऊंगा तो बता दूंगा। 20 वर्ष हो गया, याद है बहुत मन याद है। अब आप याद हो नहीं, कोई नहीं याद है भी। कोई क्या 22 वर्ष करीब हो गए, 5-7 वर्ष और दे गया तो आपको बहुत सुन बात बता दूंगा। ये आपका अभिमान है, वो बात में हो रही थी। 5-7 वर्ष पहले आपने हरियाणा चरखी दादरी में ये बात कही थी, मैं और बता दूंगा। चरखी दादरी कही थी तो वो बात है, केवल मेरा है और संसार से जुटा हुए अब आज एकाग्र हो तो नींद आ जाएगी, अगर संसार से जुटा हो जाए तो नहीं हुआ। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ परंतु कुछ करना आएगा, वजन करने से, सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, तीर्थ व्रत उपवास आदि से करने से, ये करने के लिए न करने के लिए ऐसा भाई। अभी आप न करने आज नहीं हो, नींद नहीं हो, नहीं करना हो तो कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाए, ऐसी कई बात है। सही राज में तो बस कोई 5-7 वर्ष आप क्षमा करेंगे, ये बात अभिमान की है जो बढ़िया नहीं है, परंतु मेरे मन में आई है। मैं खोज में हूँ, वहाँ बैठे कहा था बस मैं याद नहीं है, आप कुछ भी याद नहीं है, कबरी बात है पता नहीं है, सही बात में याद नहीं, ऐसी बात है। बहुत घूमता है, बस घूमता है, बात दो आज गई, एक नींद नहीं, मैं आलस नहीं, मैं कुछ मत हो भाई, पूर्ण हो जाएगा किसी सुख में, पर भाई योग्यता उठ जाइए, दो बात है भाई, खाता आ जाए नींद का संसार नींद, 27-28 बातें बिन बताया शास्त्रों में, मैं दो ही बता रहा हूँ। गीता जी गए, गीता जी मेरे को प्यारी लगती है, गीता में ऐसी ही बातें कही है, क्रिया शास्त्रों में विद्वान ने देखा जो मैं बाहर ले गया, नहीं मिली गीता में, मैंने कही हर श्री गया संस्कृति पोषण हो रही, आप लोग खोज नहीं करते, वो खोज करी, ये निम्बारक मानता है क्या, एक आदमी को एक बात तीसरा काले नाथ मन बिंदु थी वह दूसरी वह वही ऐसी है, और एक बुद्ध परस्पर कुछ है। हाँ शेर जी दूसरी बात है, और यह बुद्ध परस्पर कुछ है, और दे ही बात कही साहब, खिला शासन वालों ने खोज करी को खोज कर उनका ये निम्बर संप्रदाय है, देखो निम्बर संप्रदाय रामन निम्बर संप्रदाय में कहा रामन देगा रामन दास, और वह दूसरी बात कर रही है दे ही नित्यम अवध्योयम भूम निंदा प्रशंसासु। काले हाँ मिली नहीं कोई ठिका में, कोई ठिका में नहीं मिली, गीता नहीं मिली था, ये मैं खोज बोले और घर पर ही बोला वो कहो समझे के समझता है, ये बात कहते निम्बर है रामाचार्य है, ऐसी बात है दो बात कही सुप्रिया भगवान अब इतनी बात आप कह दी, बड़ी शर्मनी बात है, इतनी सुबह इतनी सरल एकदम परंतु आप विश्वास करेंगे काले आप मिले जब नेपाल में चतुर्माश हुआ था काले नाथ मिले कोई ठिकान नहीं था मेरे को भी उसे मिली वहां मेरी जगह पर मेरे को मिली अरे पूछते हुआ लिखी है कोई नई बात नहीं है पुस्तकों में लिख रहे हो नई बात नहीं है तो ऐसी सुगम बात है पर तो आप ध्यान नहीं देते और कोई विचार नहीं करते इतनी सुगम बात तो मिलती नहीं है बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए मैं कोशिश करूंगा कर सुगमता से तत्व तो ज्ञान कैसे हो जाए सुगमता से मानव प्रेम कैसे हो जाए खोज करे कोई 5-7 वर्ष गया होगा तो ऐसी बात है तुम पर आप लोग परवाह नहीं करते करते आप सुनते हैं परंतु मेरा मन एहसास नहीं बहुत बढ़िया बात ऐसी थी सारी बात सारा हे भगवान केवल भगवान को आप मान लो भगवान सारा माँ भी बोधी मत तुमकते रहता कोई अरे सबसे मूल्यवान बात है ऐसी समान दूसरी बात कोई है नहीं ऐसी अलग बात है किसू में आपके सामने बात रखी है मेरे को कब मिली है कैसे मिली है कुछ याद है बस याद नहीं पड़ बात से गया आपसे याद है मैं कह सिद्धांत मिला हो तीजे चौथे में आपको याद है ऐसे मैंने कई बातें मिली है मिली है पुस्तकों में कोई हमारी बात हो मेरी बात ऐसी नहीं है पुस्तकों का लेना अत्यधिया है कालम होता है का लेना अत्यधिया तो ऐसी बात है अब नाम जब है लग जाओ नाम जब में जैसे दिखती है नाम जब लग जाओ पुस्तकों पढ़ो गीता अध्ययन करो शादी खानी भी है आप पढ़ो मेरी बात है बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए एक जाऊंगा दो बात आज बताइए एक आश्रय एक सुप्रणा भगवान का आश्रय कोई और मेरा नहीं मेरा केवल भगवान है परंतु आप बात मानने में तब आवेगी ये भोग और संग्रह अब भूख है तो समझदार है भोग भोगना और संग्रह करना लोग मेरे को अच्छा समझे पैसा कहीं काम दो ऐसी बात है कोई करता है अभी कर लो ये मेरे को पता नहीं भाई आप कैसे हो कैसे नहीं हो ये मैं जानता नहीं हूँ चार का समय हो गया महाराज कीर्तन का समय हो गया कीर्तन लो प्रेम से भगवान याद कर भगवान के चरणों में मन लगा दो और बेच दो क्या करते हैं अपने तल्लीन हो जाओ राग नहीं मिला ईश्वर दो मिला चुप और देख लो समय बोले आप बोलो मेरी नारी राग नहीं है बोले मिला कर राग करो सीधी सारी बात एकदम सीधी बात और था पेटी और बजाओ है ज्ञान है ताला ज्ञान ताला ज्ञान दूसरों का भी है सुना हुआ